और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने कामों में मजबूत हैं। आराम है, लेकिन वो अल्लाह का पूरा इस्लाम सिस्टम चल रहा है, वह बड़ा जिंदगी उस अल्लाह को भूल कर जिंदगी गुजारना ये बड़ी नाशुक्री वाली जिंदगी है। इसलिए अल्लाह वाले प्रभाव है जिस दुनिया में हकीकी है नंबर इतने सारे काम किए हैं उसका अध्ययन बनता है कि हम हर वक्त उसको याद रखते हैं, उस अल्लाह को याद रखते हैं, उस अल्लाह की जान पर जिंदगी गुजार रहे हैं और हर घड़ी हर वक्त हम उसकी याद में मशहूर रहते हैं, उस अल्लाह को याद रखते हैं। और अल्लाह को याद रखने का तरीका आप उस बुजुर्ग हम गफलत में मस्जिद में आने के सब जो हमें गफलत दूर नहीं होती है, एक माहौल हमें गफलत का है, इस गफलत को दूर करने के लिए अल्लाह हमारा नुस्खा बता कि हमारे अंदर से गफलत दूर हो जाए, आप उस बुजुर्ग हमसे जितने गुनाह हो रहे हैं वो अल्लाह का ध्यान और अल्लाह का इंतजार न होने की बुनियाद पर हो रहा है, जितने गुना होते वरना अगर एक बेटे के दिल में अब्बा की अजमत होगी और अब्बा सामने हो, नाना दादा की अजमत होगी अगर वो सामने आ जाए, घर के किसी बड़े की अजमत उसके दिल में होती है, मोहल्ले के बड़े की अजमत दिल में होती है, तो आदमी उसके सामने उस गलत काम को करने से रुक जाता है, जो मेरा घर का बड़ा दिल रहा है, उस बड़े का उसको इस्तेदार उसको उस नाफरमानी से रोक देता है। हालांकि वक्ति तौर पर हमारे सामने अल्लाह वो है जो हर हाल में हर जगह पर हमारे साथ है, चाहे मैं अकेले कोई कमरे में हूं लेकिन अल्लाह मेरे साथ है, हम तो है तीसरा अल्लाह हमारे साथ है, और ऐसा नहीं कोई एक खास जगह पर है। अल्लाह कुरान में फरमाया माया को रविंद का सला सब जिंदा हुआ काबिल हो वाला हम सब जिंदा हुआ काबिल हो वाला अल्लाह जिंदा लेकर वाला अक्सर नमस्कार दो तो तीसरा अल्लाह है, तीन तो चौथा अल्लाह है, चार तो पांचवा अल्लाह है, कमों में जितना होते हैं उसमें अल्लाह हमारे साथ है, और काम आई नमस्कार हम जहां कहीं चले जाए वो अल्लाह हमारे साथ होता है, लेकिन चूंकि उस अल्लाह का इंतजार उस अल्लाह का जहां हमारे नजदीक होता है तो हमसे वक्त की चीजें हो जाती है। आज जितने उनके गुना वजूद में आ रहे हैं वो अल्लाह के ज्ञान के कभी भी बुनियाद पर आ रहे हैं, जैसे मैंने आज अर्ज किया एक बच्चे के दिल में घर के एक आदमी के दिल में घर के या मोहल्ले के बड़े की अजमत होती है, उसके सामने भी गुना नहीं करता, इसी तरह दोस्तों को अगर हमारे दिलों में हर वक्त अल्लाह का ज्ञान अल्लाह का इख्तियार आ जाए तो फिर हम अपने आप को गफलत वाली चीजों से बचा जाएगा, गफलत वाली चीजों से बचा ये अल्लाह का ध्यान हमारे अंदर कैसे आ गया, इस अल्लाह के ध्यान को अपने अंदर लाने के लिए और अल्लाह के इंतजार को अपने अंदर लाने के लिए अल्लाह वालों ने नुस्खा बताया अमल बताया है, और एक ऐसा अमल है कि जिससे आदमी की जाहिरी बीमारी का भी इलाज है और आदमी की अमराज का भी इलाज है। आज जितने हम सबको बीमारी लगी थी जाहिर में वादी में अंदर और घर में बाहर उन सब का इलाज एक ही है, एक नुस्खा एक अमल, जहां अल्लाह का जिक्र अगर अमल के तौर पर जिंदा हो जाए इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ गए सारे के लिए का इबादत पर आ गए, और वह है अल्लाह का जिक्र कि आदमी हर वक्त अल्लाह का जिक्र करे, लेकिन चूंकि हमें आदत नहीं है हमें आदत नहीं है अल्लाह का जिक्र करने की, हालांकि जिक्र एक ऐसी चीज है जिसके लिए अल्लाह ने किसी चीज की पाबंदी नहीं लगाई, पाबंदी नहीं लगाई, हर हाल में आदमी जिक्र कर सकता है, और जिक्र एक ऐसी चीज है जिस पर अल्लाह ने कसर कर इस्तेमाल किया है, नमाज में पाबंदी लगाई है जैसे पांच वक्त की नमाज पढ़ेगा अभी अपने अंदर की फर्ज पढ़ ली अब दोबारा उसमें नहीं पढ़ सकते, नमाज पर पाबंदी है पांच वक्त की नमाज है, रोजा महीने में साल भर में एक ही महीना फर्ज है, हर जिंदगी में एक ही मतलब फर्ज है, और उससे अवकाश की पाबंदी इन आमाल को इन उत्तमन करना है। आज का मुकय्यद है, अगर वो आपने अभी जाकर साल भर मेहनत आपस करा रहे उसको हम नहीं होगा, बस उसे किरदार चाहिए नौ दिन। अगर वो कभी उसे चला गया भय हो गया, भय हो गया नियम होने एडवांस में भविष्य की नमाज पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ सकते, कभी होती नहीं हमारे आना के लिए अगर बहुत अच्छा जज्बा है और मुझे नमाज का बहुत शौक है, अभी मैं नमाज भी पढ़ना चाहूँ मैं नमाज को नहीं पढ़ सकता पाबंदी है, ये हर अमल में पाबंदी है। लेकिन अल्लाह अभी तो ऐसा है जिस पर अल्लाह ताला ने असर कदम इस्तेमाल किया और उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, हर हाल में हर जगह आपकी चलते उठते उठते लड़ते आदमी को कर सके ऐसा अमल जो है वो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है या अय्युहल लज़ीना आमनू तुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, वो ईमान वालो अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करो। कसरत अल्लाह ताला ने अगर किसी अमल पर रखा है और इस्तेमाल किया है तो अल्लाह के जिक्र पर किया है, क्या तो वो अल्लाह का जिक्र करें हम अल्लाह का जिक्र करके क्या होगा, आदमी जब अल्लाह का जिक्र करता है और जिक्र को उसके तरीके से करता है तो जिक्र के करने की वजह से अल्लाह का ध्यान जिक्र पैदा होता है, उसके अंदर से नफरतें दूर होती है और जो अल्लाह का ध्यान उसे हर नेकी पर खड़ा करता है, हर काम के ऊपर उसको रगड़ दिलाता है और हर काम से उसको बचाता है, अल्लाह का ध्यान से करा जाता है। फिर आदमी तनाई में भी होगा बंद होने में भी होगा, ये अल्लाह का ध्यान उसे जो गुना सकते होते हैं और अल्लाह का ध्यान नहीं है अल्लाह का इंतजार नहीं है तो यह आदमी भले मजबूत में भी गुना का काम करते चले गए जाके अल्लाह के जिक्र की कमी की वजह से और अल्लाह के ध्यान की कमी की वजह से अल्लाह का इंतजार नहीं उसके अंदर, तो फिर जो अल्लाह के लिए रहता है वो खुद के लिए रहता है, फिर आपने बेबाकी से गुना कर देता है, बेबाकी से गुना करता है। इस नफरत को दूर करने के लिए और अल्लाह के ध्यान को पैदा करने के लिए अल्लाह वाला ने उसका बताया कि आदमी अल्लाह के जिक्र का इहतमाम करे, वो अल्लाह का जिक्र करे। जब आदमी के अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा होगा फिर तनाइयों के साथ रात के अंधेरे में उसके लिए उठना, सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वुज़ू करना, गर्मी के जमाने में रोज़ों का इहतमाम करना और सब हालत है उसकी खुद के पोजिशन पर आदत है लेकिन किसी को दाव की जरूरत है, ये अल्लाह का ध्यान और अंदर से निकला उसी नाम पर खड़ा करेगी। अल्लाह का ध्यान बहुत बड़ी चीज है जो आदमी को अल्लाह का मुकर बना देती है, अल्लाह से निकला आदमी अल्लाह का मुकर बना और अल्लाह का बहुत कई बात हो जाता है, अल्लाह से जिक्र की बात करती है, अल्लाह से जिक्र की बात करती है। हमारे जीवन गुजरात की बड़े जिम्मेदार बच्चों को पूरे सुबह के अहम साथ मरहूम बाबा को बड़े साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को मोहब्बत फरमा अल्लाह को दर्जा से बड़े फरमा वो आम तौर पर ईमान अल्लाह के जिक्र पर अल्लाह के ध्यान पर कि आदमी कैसे अल्लाह का मुकर्रर बन जाता है और लोगों के दिलों में और दिलों में कैसे शर्त व्यक्ति है एक वाक्य सुनाया करते हैं। एक मरतबा एक शख्स की हिम्मत का मुख्तलिफ होगी उस शख्स के पास मुख्तलिफ दवा पैदा होते हैं, एक नए आदमी आ गए शेख के पास और थोड़े दिनों में शेख के दिल में आशेख हुआ उस आदमी को शेख ने अपना मुकर बना लिया, होता है ऐसा ना काम करता रहता है हरे पर उनके जादू चलता रहता है, उस आदमी को जरा ये मौत अभी नया नया आदमी है पर उनका करीब हो गया क्या बात है, तो अल्लाह वाले होते दिलों पर बातें इधर की जाती है और उनको कच्ची उम्र अल्लाह पर जिक्र बोल देता है, किसी तरह हजर तक बात पहुंची होगी अल्लाह तक बता दी गई कि साफे के दिल में ये बात है कि आपकी नया आदमी है और शेख के मुकर करते हैं क्या बात है, अल्लाह वाले कभी कराते हैं अल्लाह वाला खुद जमा किया और अधिक बात کہ ہر آدمی اپنے سب پرندہ دیکھ رہا ہے، پرندہ دیکھ رہا ہے، اور ہم کیا شرط ہے کہ اس کو ایسی جگہ جا کر دبا کرو جہاں کوئی نہ دیکھے، ایسی جگہ جا کر دبا کرو جہاں کوئی نہ دیکھے، سب گئے اور دیوار سے آ گئے، پربل کمرے میں، پربل گھر میں، مختلف جگہوں پر جا کر ہرے نام دبا کیا اور حضرت کی سوچنا گئے، اور اس سے حضرت بہت محبت کرتے تھے، اور جو اپنا مقدر بنا لیا تھا اور جو اپنا ساتھوں کو بڑا احترام تھا کہ حضرت نے اس کو حکم دیا، اس نے اکثر حکم دیا اور اس پر بھی ہم نے اپنا جانور لگتے لے کر آ گئے، ہر ایک طرف جگہ بتائی، اس کو بھی پوچھا کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کو یہ جانور دبا کر کے لانا ہے اور آپ دبا کر کے نہیں لائے، کہ حضرت آپ نے دبا تو حکم دیا تھا لیکن شرط ایسی لگائی تھی کہ ایسی جگہ جا کر دبا کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، حضرت نے جہاں بھی گیا مجھے اگر نظر آیا اور مجھے یہ لگا کہ حضرت مجھے دیکھنا ہے، ہر جگہ کا میرا دبا کرو، ہر جگہ مجھے آپ کو دیکھ رہا ہے، کرنا آدمی کو جو ہر خطرے سے بچا لیتا ہے، رات کی تنہائیوں میں بھی آدمی اپنے آپ کو خطرے سے بچا لیتا ہے، اس کو روکنے والی چیز ماں باپ کیا سمجھتی ہے، کانوں کی کاروائی اس کو گھر سے سمجھ کر نہیں روکتی، تو اس کو گناہوں سے روکنے والی چیز چوری سے، ڈرنے سے، جنا سے، گندگی سے، دیکھ رہے، اگر وہ سب چیز روکنے والی ہے تو وہ اللہ کا دھیان ہے، اور اللہ کا دھیان جو زندگی میں آتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کرنے جا رہا ہے، آپ ان چیزوں کو اللہ نے ہم سب کو معاف کروا رہے، آج ہم سب کی بہت کمی پائی جا رہی ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جن مقصدوں کی بنیاد پر اور جن گناہوں کی لوگوں پر سے یہ نعمت ہم سے چاہیے ہے، اللہ ان مقصدوں کو ان گناہوں کو معاف کروا کر ان اگلی دولت سے وہ کافی رکھنے کی دولت اللہ نے مالا مال کروا، اگر یہ چیز بن گئی تو بہت کچھ مل گیا، اور اگر یہ نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا، اس لیے ہم سب کو ان چیزوں کو اللہ کافی رکھتا ہے، معاف کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے بات ہے کہ کم سے کم ویسے تو ہر حال میں ہم اللہ کا ذکر اتنا کرتے ہوئے کہ ہمارا گھر اپنا بن جائے اور اپنا گھر کا پورا کام سب کے لیے آسان ہو جائے، اللہ کے ہمارا پورا جو مشکل والے بن جائے اور اللہ کی ہر عوام کو پورا کرنے والے بن جائے، اپنا جہاں ہونا کرتا جس سے اسی والے بن جائے، یہ اصل جگہ پیدا کرنا ہے، اس جگہ کو پیدا کرنے کے لیے اللہ ہمارے ہیں ہم صبح شام سب زیادہ اہتمام کریں، ہم ہر چیز کو روک جاتے ہیں، میں امی کو روک دیتا ہوں، اپنا کو روک دیتا ہوں، دوستوں کو روک دیتا ہوں، اپنے کاروبار کو روک دیتا ہوں، جس کمپنی نے مجھے اتنے نماز سے نوازا ہے اور جو ہر وقت میرا اللہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس اپنا کی یاد کرنے میں کتنا ہو چکا ہے، میں اپنا جائزہ ہوں، اپنا جائزہ کتنا اثر سے لے کر آج اثر تک زیادہ لمبا چلا حساب نہیں، لمبا چلا حساب نہیں، کل اثر سے لے کر آج کے اثر تک میں اپنا حساب ہوں، آپ اپنا حساب کریں، ہر ایک اپنے آپ کو تو کہہ سکتا ہے، اور میں سوچوں 24 گھنٹے میں جتنا میں نے دوستوں کو روک دیا، جتنا میں نے کاروبار کو روک دیا، جتنا میں نے اپنے بیوی بچوں کو روک دیا، کیا میں نے اس میں سے تھوڑا وقت بھی اللہ کے ذکر کے لیے نکالا، اللہ کی یاد کے لیے نکالا، وہاں کے مت میں ایسے لوگ جنہوں نے نکالا ہوگا تاکہ عام طور پر اکثر اس میں مقصد ہو جائے، اس میں مقصد ہو جائے، اس کے دوستوں کو ان غلطوں کو دور کرنے کے لیے اللہ ہمارے ہمیں معاملات بتا دیں کیا کہ تھوڑا سنتا ہے صبح شروع میں شام کے وقت میں اور دستیاب کا احتمام کریں، اس میں پہلے دستیاب کو بتائی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی کسی شے سے متعلق ہے اور کسی شے نے اس کو معاملہ بتایا وہ تو وہ معاملہ پورا کر کے باقی عام طور پر پورے معاملہ کی بات کی جاتی ہے جب صبح شام دستیابی دستیاب کا احتمام کریں، یہ تیسرا کرنا ہے، یہ معاملہ اس پر نہیں، تیسرا کرنا سبحان اللہ الحمدللہ لا لا اله الا الله الله اکبر جو کہ معاملہ ہے اپنا نہیں ہے حضرت شیخ کی جگہ تو لکھا ہے یہ پورے قرآن کا اس کا خلاصہ ہے پورے پورے قرآن کا خلاصہ اس چار الفاظ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجلس سے پوچھا کیا تو میں اس کی اعزاز نہیں رکھتا کہ روزانہ ہر پہاڑ کے بڑا بڑا حمد کرے اور تو ہر پہاڑ کو نہیں سکتا جنت میں جانے کے بعد بھی ان گھڑیوں پر افسوس کرے گا جو گھڑیوں کی کمر کو گزر دی ہے اور بھرشٹاچار اگر اور فکر کر لیتا تو اور غلط نظر کا مالک ہوتا جب آدمی فکر کرتا ہے جنت اس سے بہتر تیار ہوتے ہیں جب آدمی فکر کرتا ہے تو اس کی کافی شروع سے جنت میں مکانا ہوتی ہے پھر جب فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے کاموں پر کافی آنا بند کر دی خرچہ نہیں آیا ابھی خرچہ نہیں پہنچا اور بندہ کا ذکر ہے جب ذکر کرنا ہے پھر کافی شروع ہو جاتی ہے جب آپ کا ذکر کرنا ہے جنرل طرف سے طرف اس کے شروع ہو جاتے ہیں اور جنرل کی طرح آتے ہیں اس دوست کو ہم نے اللہ کا ذکر اسٹیج پر بھی ذکر کر چکی ہے اللہ احمد کی کاپی کے مارنے کے اختیار کے ساتھ جس میں اللہ کی کافی بیان کی گئی ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اللہ کی رحمت کو بیان کیا گیا ہے اللہ کی بارش کو بیان کیا گیا ہے اور آگے جملہ ملا رہا ہوں والا پورا ملا ملا یہ بڑی حج کے حرام سے جڑا کر رہا ہے اور آج ہم نے درد کسی نہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے آج دونوں طور پر ٹینشن کا ماحول ہے اس کرنے کے بڑے جملے کے اندر لاہور والا پورا ملا ملا جس کے اندر 99 دماغ کا سیما لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا نگم کی دماغ سے اللہ نکال دیا جملہ کتنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ لیکن بڑی پریشانی کے اندر کر آتا ہے بندے کو اس کے گھر کا دماغ کرے دور دماغ کا دماغ کرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعتراض ہے اگر کوئی آدمی فکر والا آدمی اگر اللہ کی نبی کی زندگی کو پڑھے اللہ کی نبی کی زندگی کے حالات کو دیکھے بیٹھے بیٹھے اس کو صرف چاروں سے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے چاروں سے اڑا جاتی ہے چاروں سے اڑا جاتی ہے جس قربانی کی قدرت ہے آگے ایمان والے بچے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی قدرت ہے وہ اس دنیا میں اسلام آیا ہے جس کی قربانی کی قدرت ہے آج قوم میں آتا اسے محفوظ ہے آج اللہ کے حکم اعظم سے محفوظ ہے اللہ کے نبی اسلام میں امت کے اندر مان لیا ہے اللہ کے نبی بڑے اثرات ہے اگر زندگی بھر ایک پیر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کے اوپر سلام سلام پڑا اللہ کے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے اس نبی کو یاد کرنے لگا جس نے محکم اور کسی کا نظری کی بات ہے دل کے بڑا کنجوس بڑا بچے آدمی بتایا جس کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ دوسرے پاس کا موقع نہ پیش کرے بلکہ بتایا رمضان میں تو اس کے لیے رمضان کی شروعات کی گئی اور جس نے اس کا دعا دیا اللہ کے نبی نے حدیث کہی ہے اللہ کو دعا مدد کی بات کرنا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہمارا سارے گھنا ہو جائے وہ آپ کو جس کے سامنے آپ کا ذکر بات کر لے اور آپ کو ضرور نہ کرے اللہ کی دعا اللہ کے نبی اس کا حامل کی ہمیں دور کے پاس کا اہتمام کرنا ہے بہت اثر سے لوگ دور کے پاس کا اہتمام کرتے ہیں کرے کہ اگر اللہ کے مدد میں چلنے سے جا رہا ہو عید کی نماز تو پوچھا کر وہاں سے کس طرح آ رہے لگاتار کرنے کی ضرورت ہے جمعہ کرتی ہوں گرو سے اس کا اہتمام کریے کہ اس طرح کی طرح تمام کلام بچے ہیں بچے اور اللہ کا جان اللہ کا احتجاج جھوٹ ہونے کے نقصانات یہ ساری چیزیں بتا کر پوچھا گیا آپ نے سب بچوں کا ملایا 3 لاکھ کے لیے دوسرے پاس سفا ہو گیا اور بڑے لوگوں نے مدرسے کے بچوں نے جس کو اسکول بھی جانا ہے بچہ ہزار تو چھوٹنے کے لیے جیسے اسکول میں ہمیں اہتمام کیا انہیں بچوں نے سوئے ڈاکٹر کے اہتمام کیا تھا اور وہی بچے رات کو بڑے میں پڑھنے سے جاتے تھے لیکن کتاب ہونا چاہیے کیا کبھی دونوں کے پاس پڑھنا ہے اگر ان سے جاتا ارے بڑی چل جمع ہو تو بڑا سوال ہوتا ہے ایک جوڑا پیپر آیا اس کا گھر والا پیپر آیا اور میں کہ بولنا میرے کسی رشتے ہم سب میں جا رہے ہیں اور ارے آپ کو رشتے داروں کے دوسروں کو سلاقہ کرتا ہے کسی بڑے کے پاس جانے کو پتا چل جاتا ہے ہمارا کسی کی جگہ جا رہے ہیں ہم لوگ ماتا ہے تو ہم وہاں جا رہے ہیں تو میری بیوی نے اب تک 4 لاکھ روپئے تو دھوپ کر دیا تو ابھی گھٹا پڑے کسی مطلب 4 لاکھ روپئے تو بن دیا ابھی مہینہ بھر ہمارا حج تک ہونا ہے 4 لاکھ روپئے پر اور مجھے گھٹا پڑے گا وہاں پر دوسرے پاس کٹا سے دوسرے پاس ہماری ماں ہم کو بھی ہمارا گھر اور ہر وقت کی دوا ہے سب زیادہ وہاں پر دوسرے پاس آئی ماں باہر ہے اس کو کرواتے ہیں جلدی جلد پورا ہو جاتے ہیں ہم اپنے پاس میں بڑا مدد کو ان پسند ہو ہم اپنے آپ کو بات نہیں کرے اگر کسی سمجھا ان لوگوں کو پتا ہوں بہت پتا ہی اور وہ آپ ہوں سب لوگ ان کو گھر گنے گار ہیں لیکن بہترین گنے گار ہوا ہے جو گنا ہونے کے بعد توبہ کر لے گنا سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گھر چاہیے اچھا ہو گیا جلدی کہاں کا آسم بنا ہو گناؤں سے معافی مانگنے والا گناؤں سے تو بات کرنے والا کہتا ہے وہ اسے گھر چاہیے ہم تو روزانہ کس سے گنا ہو جاتے ہیں اس کا بڑا سوال ہے آنکھوں سے زبان سے دل و دماغ سے اور ان ہاتھوں نے کیا کیا کام کیا ہے وہ میں اپنا ہمیں کو جانتا ہوں آپ ہونا جانتے ہیں اس لیے اگر گناہوں کو معافی مانگنا ہے اور جو گناہوں کو معافی مانگتا ہے اس کے بعد جو پسند کرتا ہے آپ کا آدھار شام ہو صبح کر کے بہت بڑے خوش ہوتے ہیں صبح کر کے بہت بڑے خوش ہوتے ہیں آپ ان کے گناہوں کو معافی مانگتے ہیں گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد اللہ کی طرف سے روزوں کا انتظام ہوتا ہے کہ جو آدمی اس کے بعد کا اہتمام کرتا ہے سب کا راشان ہر طریقے سے اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے مجھے کام کرواتے ہیں جو اس کو میں کو گھمان بھی نہیں ہوتا ہم اس کے بعد کا اہتمام کریں دوسرے کے لیے سلام ہے آپ نے بیٹے سے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا رقم مجھے بڑھا کرو رقم مجھے بڑھا کرو جنا مانو اللہ کی بارگاہ سب کی مدد سے کھڑی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارا مقدر کرتی کرنا ہے اسے بات بڑھانا ہے جیسے گناہ بڑھنا ہے اس کی باتوں کے لیے بات بھی بڑھانا ہے ورنہ وہ رکو آپ ہٹانے سے وہاں واقع ہو رہی ہے پتا بھی نہیں ہوتا ہے آپ کو ماحول سے سفر میں جانا ہے آپ کے سفر میں سفر آ جاتی ہے ہم نے دہلی سے سفر آنے والا میں نہیں کر سکتا آپ نہیں کہہ سکتے کہ مغربی سفر نہ پڑ رہا ہے ہم پڑھتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں کر سکتا اور وقت کے لیے نہ بیماری شخص ہے نہ بڑھاپا شخص ہے کسی وقت کسی کی بھی آ سکتی ہے اور اگر ہم جہاں سے اس کے پاس کے ساتھ نظام کے ساتھ اپنے گناہوں کو معافی مانگتے ہوئے اگر اللہ کے بعد میں پہنچے تو بڑا احترام کا مقام ہے صبح دن آپ کے اور اس لیے اس بچے والے استعمال کر کے جائیں ہم اس کا اہتمام کریں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا حقیقت کا اہتمام ہے ہمارے بابا کو سماج میں ہم لوگ آنا اللہ کے قانون کو بڑھانے کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں یہ قرآن شریف آج جنرل مسجد کے رکھنے کے لیے آیا ہے اور قرآن شریف آج صبح جاتے سے پڑھنے کے لیے نہیں بڑے گھر کے لیے ابھی رمضان کی تلاوت کے لیے نہیں قرآن شریف کو روز آنا اور کسان قانون بڑھانا جو آپ نے اپنا تعلق پرانی طرح کی طرف بنا لے گا وہ جلد اللہ تک پہنچے گا. ہمارے ساتھ کا نام مقدم فرما ہے راہل جانا شاشن کر کے کتاب میں آپ کی راہل جانتے ہیں میرے اللہ بڑے رحمت اللہ جو میں نے تو اچھی راہل کے مالی تھا وہ فرما کے تمہیں سونے میں فرمایا کہ پرانی طرح کی تلاوت کی تھا اور اللہ تک پہنچے کی تھا کہ جیسے آپ بڑی چیزوں میں بڑی ہوتے ہیں تو ساتھ ہوتے تک ساتھ ہوتے تک جانے کے لیے میں جس کو استعمال کرتا ہے کہ جس کے راستے سے آپ کو بڑی سے بڑی ہوتے تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے جس کے راستے سے بجائے اگلے سال بھی جانے گا تو جلدی کو پہنچ جائے گا. اسی طرح جو آدمی اپنا تعلق پرانے طریقے سے بڑھائے گا اور پرانے طریقے کا اہتمام کرے گا وہ بڑا بندہ تک پہنچ جائے گا پہنچا اور وہاں اپنے لال محسوس دیتا ہے لوگوں نے اپنا معلوم بتایا جو اپنے ساتھ کیا کرتی ہے کہ دورا چاہیے تو پہلے پرانے کے لیے دیر کر تلاوت کرے اس سے جتنا ہمارا رسم و نصیب ہوتا ہے اسے زیادہ موقع ہے ہم کیا بالکل ان کو اپنے پیدا کر رہے ہم پرانے کے لیے تلاوت کریں روزانہ کا معلوم بنا اگر میں وہ روزہ کا منظم مرتا ہوں ایک ہفتے میں پورا پورا ہو جائے اور پھر اس کے لیے اگر میں روزہ میں ایک دفعہ چلا ہوں دو بار میں ہوتا ہوں پندرہ دن میں پورا ہو جائے گا اگر ایک بار میں ہوتا ہوں دس دن میں پورا ہو جائے گا اگر میرے پاس ہوتے ہیں ایک بار میں مرتا ہوں ایک مہینے میں پورا ہو جائے گا آج میرے پاس کتنا بھی ہوتے ہیں میں آدھا بار مرتا ہوں دو مہینے میں پورا ہو جائے گا اور جب میں اپنے آپ کو جان بوجھ کے چنتی کر سکتا ہوں حالانکہ میرے پاس موبائل دے کر وقت دینے کا میرے پاس ٹائم ہے اپنے دوستوں کو وقت دینے کا ٹائم ہے جو پرانے دن تو ہوتے ہی دیتا ہوں جب ان سے کچھ نہیں ہوتا تب ان کا بھر سماج میں آ کر ایک دو لوگوں کو پڑھوں گا تو روزانہ کا پاپ بڑا ہو جائے گا کم سے کم چار مہینے کی ضرورت پورا ہو جائے گا. اگر میں روزانہ پاپ بڑا پڑھتا ہوں تو روزانہ کا پاپ بڑا چار مہینے تک گرنے کی ضرورت ہو جائے گی سال میں پورا دن پورا ہو جاتا ہے جو پریوار نے دیکھا کسانوں نے سنا کم سے کم سال میں دو پندرہ پورا دن کو پورا کرنا یہ تو سہار بنتا ہے لیکن یہ تو بہت اصلی درجے کی بات ہے. اگر جیسا بھی یہ کرتا تو پھر میں کہاں کا کام کہ میں اپنے دوستوں کے آپ کا بھی گھر بہت پڑھ رہا ہوں اور نظروں کی بات بہت چنتا کرتا ہوں میں پرانی کہیں پہ نہیں پڑتا میرے پاس جتنا بھی ہوتے ہیں روزانہ معمول بنا کر چاہے تھوڑا پڑے تھوڑا نہ پڑے ابھی کیا تھا کہاں تو آم آدمی سوری ماضی مانے نہیں کر رہا جو ہمارا اہتمام سے کیا جا رہا چاہے تھوڑا کیا جا رہا ہے اگر اہتمام کا کیا جا رہے گا اللہ کا بڑا محسوس ہو پائے تو پرانی دن کی تلاوت ہے دعا مانگنے کے لیے ہماری تمام ضرورت پورا کرنے والا ایک بندہ ہے ہم روزانہ کتنا دعا ہوگا اور دعا ہی ایک نام ہے جس کا اللہ نے حکم کیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ لوگوں کی اچھا سب کہ تم ان کی ماں کو میں تمہاری دعا کو قبول کر سکوں یہ آواز ہے سچا ہے برانی کے خلاف ہے مخصوص دعا کا اہتمام ہے روزانہ ہم کتنا کر دعا مانگنا ہے اگر ایک کام کرتا ہوں گی کہ ہمارے طرف کا کھانا ہوگا جب اگلے اللہ کا جہاں آئے گا اللہ کا خوف آئے گا اللہ کا نام آئے گا پھر اسے آپ پڑھ کے ہوگی پھر گھر میں بھی آئے گا باہر بھی رہے گا اپنا مایا باہر کر دے گا آدمی کاریہ کرے گا اللہ کا نام اسے ہر چیز میں نمبر سے روکے گا اس سے گھر کی کمی اسے اللہ کے نام پر مان نہیں دے گا اس سے گھر کی خوشی گھر کا اندر کا خوشی آتی ہے یہ خوشی میں آپ سے باہر سے ہوگا کہ ان کا اللہ کا دھیان اللہ کا احتجاج اسے ان خوشیوں کے بنا پر یہ سوچے گا میں کوشش کے موقع پر اگر میں نے اللہ کو نارا کر دیا میں نہیں کر رہی ہوں آپ کو ہوتا ہے خوشیوں کے موقع پر ہے کوشش کر دیتا ہے لیکن اللہ کو نارا کر دیتا ہے حضرت سے جگہ لے گئے چاہے نیتا کے موقع پر شاگرد کے موقع پر امید ہوتا ہے ہمیشہ آدمی بہت سے آنے والے ہر بھی کوشش کرتا ہے لیکن ایسے موقع پر ہم سب کو نارا کر دیتا ہے گھبرانے کی روایت بتانے پر اچھا فرماتے ہیں کہ آدمی اگر مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو نواز کرتا ہے مخلوق کو خوش کر رہا ہے بھائیوں کو بہنوں کو رشتے داروں کو ماں بہاروں کو دوستوں کو ہر ایک کو خوش کرنا کر دیتا ہے مجموع کو خوش کرنے کے لیے اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اگر اللہ کو نواز کرنے کو کام کرنا ہے روایت کرنا ہے اللہ اس بات پر قائم ہے کہ ہم قریب اس سے تمام کے لوگ پھیل دیا اور اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی ناراضی برداشت دیتا ہے اصل پر غلط ہونا ہے وہ رواج بن اللہ اکبر اللہ کی رضا اصل سے سب راضی ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کوئی کام کرنا چاہے مخلوق ناراض ہو جاتا ہے تو ہم کئی مکانا چاہوں کہ تمام کے لوگ اس طرح متوجہ کر دیا اس لیے کہ لوگ ہم اپنا نہ چاہتے ہیں حدیث پاک کہتا ہے قلوب العباد بیت عبد الرحمن یبلغ حیث شاء یبلغ حیث شاء کہ مخلوق کے لیے اندر بھی کمرے سے رہتے ہیں وہ جس کو جگہ سے بھیج دیتا ہے تو آدمی جب اللہ کا دھیان پر آئے گا اللہ کا خوف اللہ کا ڈرا دے گا تو پھر آدمی خوشیوں کے موقع پر بھی اپنے آپ کو آگے سے باہر نہیں کرے گا وہ شریعت کا دھیان رکھے گا سماج ہو جائے گی اور برادری اس کے لباس میں نہیں دیکھے گا کہ وہ تو دین اور شریعت کو دیکھے گا کہ شریعت کو اس میں کیا ہوتا ہے شریعت میں میری کیا لائبریری تھی اللہ کی طرف سے کیا اس کا حکم ہے اور نبی علیہ السلام السلام نے اس عمل کے لیے کیا لائبریری فرمائی ہے عام طور پر لوگ نکاح کے موقع پر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نکاح برکت ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بادشاہ کو بلاتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے جس کے لیے میرے نشان مسجد ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے لیے میرے سلام سلام نے برکت کے لیے جو نسخہ بتایا ہے برکت کے لیے جو نسخہ بتایا ہے وہ غریب کی غریب بھی اور بڑے مانا کی مانا آتے تھے اس پر عمل کرنا ہے اس کے گھر اس کا گھرانا جنگل مل جاتا اور اس کے نکاح میں برکت آ جاتا اور جو نمبری ہوتا ہے یہ نمبری ہوتا ہے اللہ کے نبی کا بتایا ہوتا ہے کہ اگر آدمی اس پر عمل کرے تو پھر اس کے گھر میں برکت نہیں بن سکتے وہ برتن ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں آپ نے بارہ مسلم کو سنا ہے اللہ کے لیے اس طرح سے فرمایا آپ نکاح برکت السر ہو بہو نظر سب سے زیادہ برکت والا نکاح اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جو نکاح کم سے کم پنچبت کیا جاتا ہے کم خرچے والا نکاح زیادہ برکت والا نکاح ہے آپ لوگ سوچ لو میں اور آپ دیکھ لے رہے کہ میرے اپنے گھر میں شادی کے مقام پر اور دوستوں کو محلے والوں کو رشتے داروں کو اور ذرا معاف کرنا اپنے نام کو ذرا اونچی رکھنے کے لیے میں شادی کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر چھٹا برابر کر لیتا ہوں ہم دیکھیں میرے زندہ کے موقع پر ہر کپڑوں میں اتنا خرچہ جا رہا ہے ہر کپڑوں میں اتنا خرچہ جا رہا ہے دلہن دلہن کے کپڑے الگ ہیں ان سے جوڑے الگ ہیں شاید والوں کے کپڑے کے بھائیوں کے بہنوں کے دوستوں کے ادھر کے ادھر کے کپڑے کہ کپڑوں کا انڈا کتنا ہو رہا ہے اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بغیر کپڑوں سے ڈھونڈ رہے ہیں پٹے پڑے کپڑوں میں ڈھونڈ رہے ہیں اور میرے یہاں کتنے کپڑوں کی بھرمار ہے ابھی میرے پاس نیچے مان کر جو بھی کپڑے ہیں یہ تو گھر کے لوگ جانتے جو بھی بولتا ہوں نیچے والے لوگ آپ جانتے ہیں لیکن ابھی شادی کا موقع دوسرے پاس میں رشتہ جا رہے ہیں بس اگلے دن چاند چھوڑ رہا ہے صبح تارک چھوڑ رہا ہے شام تارک چھوڑ رہا ہے وہ جانے چاند چھوڑ رہا ہے سمجھے ہمارے پرواہ سے کتنے بچے ہوئے ہیں. حالانکہ سنت اور سنت کا دیکھا جائے ہم یہاں پیشہ جب سوالی ہے کہ میرے پاس ایک جوڑی کپڑا تھا, ایک جوڑی کپڑا تھا, مدینہ کے اندر جس لڑکی کا نکاح ہوتا تھا وہ لوگ میرے پاس وہ جوڑی لے جاتے تھے, پہنے لیں گے اور آپ کی ضرورت سے بیٹی کا نکاح گزر کر دیتے تھے, وہ جوڑ کے واپس پکڑ دیتے. اس ایک جوڑے کپڑے میں سینکڑوں نکاح مدینہ کی لڑکی کے ہو گئے. ہمارے کتنے خرچے لگ رہے ہیں. حالانکہ علماء نے لکھا ہے اگر شادی جانے پر خرچہ ہے ایک خرچہ واجب ہے, ایک خرچہ سنت ہے. واجب خرچہ کو بہت دے دیتا ہے اور وہ بھی اس طرح والی طرح بڑا کسان کی بیان کر دیا جائے گا اور چیکوں کے اندر اتنی نہ لیکن جانے کا کچھ نہیں ہے. سادہ سال کو واجب شادی کرنی جاتی ہے. شکر ہے آپ کو جو ہے سفر گیا ہوگا آپ کی محنت کو زیادہ مقابلہ کر لیتے ہیں اور جب کسی موقع پر شوہر ہو گیا اور بیوی کو لا کر دینے کے بعد اور اس کو محنت معاف کر دو ایسے گھر کو بولا تو مجھے تو صحیح یہ معافی کی شکل صحیح ہے, یہ معافی کی شکل صحیح ہے. محنت جو بھی جگہ سے اس کے ساتھ ٹھیک ہے. اگر ہم خرچے کرنے کی بات کریں تو محنت بھی زیادہ دینا چاہیے, محنت زیادہ دینا چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی محنت زیادہ چلے زیادہ چلے. اس جگہ آپ کو برابر کرنا ہے. ایک وہ خرچہ باقی ہے, دوسرا خرچہ سنت ہے, وہ بھی آپ کو سزائے زیادہ دینا ہے اور وہ بھی کریں گے کہ واقعی وہ بھی سنسواروں بچنے کا خرچہ ہے. اگر میرے پاس کسی جگہ ہے میں بند نہ کروں بند نہ کروں, لیکن منی مانو طریقے سے پورا نہیں کروں. ورنہ وہ منی مانو کا صحیح منیما ہے جس منی میں میں ماتا پورا دیکھوں کا چھوڑ کر جاتا ہوں. اور اگر میرے کھانے پینے میں میری شادی تیار کے موقع پر کھانا بھی ہو رہا ہے اور اپنا کتاب ہو رہا ہے کہ مرنا پانو کا اجلاس ہو رہا ہے, یہ تو نہیں ہو رہی ہے. میرے بلانے کی وجہ سے لوگوں کی نماز ضائع ہو رہی ہے. لیکن میرا نشچت تو ہے چندن کا گانا بڑا ہوا ہے لیکن اس سے لکھے تھے, چندن کا گانا بڑا ہوا ہے لیکن گندگی اتنا پڑی ہوئی ہے جس سے پانی نہ پڑتا ہے وہ کہاں بڑھتا ہے کہاں بڑھتا ہے. آج ہماری سماج سوسائٹی میں نیا نمبر خرچے بڑھانے کی بنیاد ہوا, نیا نمبر خرچے اور سماج سوسائٹی کو کام کرنے کا طریقہ ہو گیا ہے. آج بزرگوں اور جانوروں کی بات سما آج کا انسان کا دیکھیں کتنے لڑائی جھگڑوں کے لڑا کے وہ بتاؤ پڑے ہوئے کتنے پڑے ہوئے ماں ماما کی بنیاد پر. اس لیے تو بزرگوں ہم اپنے آپ کر سن شریر میں کیا کہتے ہیں آپ والا ماں کو کسی حد کر میں گھر بناتا ہوں اسی کے اندر مشورہ کرتا ہوں کہ میرا اپنا گھر اچھا بنے, میں کپڑا ٹھیک سے سلاتا ہوں, میں گرمی سے مشورہ کرتا ہوں, میں اور کوئی کام کر رہا ہوں تو سارے کام سے مشورہ کرتا ہوں, کیا میں نکاح کر رہا ہوں اور میرے گھر میں اتنا بڑا عمل ہو رہا ہے جس عمل کو مجھے جنم کر لے جانا ہے اور جس جوڑے کو مجھے جنم کر لے جانا ہے اس عمل کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں. میں پھر رکھنے کے طور پر چل رہا ہوں. آج دوستوں کو سماج سوسائٹی میں اس کا ریوارڈ کر رہا ہے اور عموم کے طور پر جو کر رہا ہے اب ہم کہنا نہیں کہ پورا گھر کو میں نہیں کروں لیکن اپنے شروعات تو کروں. میں اپنے گھر میں اپنے رشتے دار میں نکاح کو سادہ کرنے کی ہمت تو کروں. اگر کوئی آپ کی ہمت کرے گا اور نکاح سادہ کرے گا اچھا دیوار ڈالے کرے گا دو چاقی لوگ سادہ کریں گے دو چاقی لوگ سادہ کریں گے اور چاقی سے والا سادیا نہیں ہے جب شامل نہیں باندھیں گے وہ چار سادہ لے کر بھی ہے تو شامل بھی دے گا لیکن اندر بہت سب کچھ تھا باہر منٹک نہیں تھا لیکن اندر بہت کچھ تھا. اس کا نام سادہ لکھا نہیں ہے جس کا نام سادہ سادہ لکھا عام لوگوں نے سمجھ دیا بچہ اس کو شاخا میں بہت سادہ لکھا کر دیا خالی شاخنا نے دیکھا باقی سب کچھ تھا باقی اندر باہر سب کچھ تھا. اس لیے دوستوں کو ہمیں اپنے لکھا کو سادگی پر لانا ہے. آپ دوستوں کو غیر محسوس طریقے پر ہماری ان پیسوں کی اور اماموں کی ناکنی کی وجہ سے ہمارا پیسہ ہمارا مال غلط رخ پر جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم ہمارے نشر میں اپنے کاروباروں میں بے برتن کے شکار ہو رہے ہیں, بے برتن کے شکار ہو رہے ہیں. کیوں کہ ہمارا روپیہ پیسہ جہاں نظر سے باہر نکل رہا ہے, ہمارے روپیہ پیسہ غلط رخ پر لگ رہا ہے, غلط رخ پر. اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ جو آپ کی نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے اللہ نعمت کو بڑھاتا ہے, اور جو احتیاط کرتا ہے اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے. اس مال کی شکر گزاری ہے تو اس کو صحیح روپ پر لگایا گیا ہے, اور عام طور پر اپنے روپے کے اسپتال کی خوشیوں کے موقع پر پانی کی طرح باہر ہوتا ہے. اگر میں خرچوں کو بڑھا کر ذرا بھول سارا اچھی تو نہیں کم سے کم اپنے محلے میں اپنے رشتے داروں میں دے دوں, کتنے اچھے لڑکے جو بھی نکلے ہیں, کتنے اچھے لڑکے جو بھی نکلے ہیں لال کے ذریعے سے ان کا نکاح میں کرا لوں, اور ایڈورٹائز کر کے نا خاموش کے ساتھ ان شاء اللہ کتنے گھر آباد ہو جائیں گے اور نواز کی کتنی دعائیں ملیں گی. اس لیے دوست بزرگوں ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اپنی شریعت نے جو رہبری کی ہے, ہمارے یہ آئیڈل جمپر محمد رسول اللہ ہے. اگر ہم اس کے راستے سے ہٹیں گے, چاہے بڑے سے بڑا آدمی ہو, چاہے چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو, چاہے سات چاند پر جانے والا ہو, چاہے سات سمندر میں گوتے لگانے والا ہو, لیکن اگر اس کی زندگی حضور کی زندگی سے ہٹے ہوئے ہیں اور سنر شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں, یہ سبھی سے منزل مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. ایک اللہ والے نے فرمایا ضلع میں پیغمبر پر سچے ادا کر دی کہ ہر کی سمن سے رستا ہے کر کے کہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر آ کے کبھی بھی منزل مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. اگر منزل تک پہنچنا ہے, جنت تک پہنچنا ہے, اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے, خیر وقت کو حاصل کرنا ہے, اس کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان شاء اللہ ہمارے طرف سے مقصد دور کرنے کے لیے صبح شام اللہ کا ذکر بھی کریں گے, قرآن کی تلاوت بھی کریں گے, مسلموں کا اہتمام بھی کریں گے, اور شام کے موقع پر ہم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے آسان قرآن کی طریقے سے کریں گے, اور سیدھے ساتھ طریقے پر جتنا آسان طریقے پر نکاح ہو جائے, نکاح بھی ہو جائے, اللہ کے سیدھا جو بجنا بھی کر رہا ہے روزانے بھی سیدھے ساتھ طریقے پر ہو جائے, اس کا ذکر کریں گے. اگر ہمیں اچھا ریوائڈ جانا اس کا آگے کا حکم ملے گا ہی ملے گا, ہمارے دیکھا دیکھی جتنے ہم اچھا ریوار آتے تھے ان سب کا جو ہے ہمیں نظر دے گا, اور اگر میں نے سماج سوچا کہ جب کوئی غلط ریوار کیا اس کا وبا تو اس کو ہوگا, لیکن میرے دیکھا دیکھی جتنا کریں گے ان سب کا وبا بھی اس کو ہوگا. مطلب اگر توبہ کروں گا, بھائی تمہیں توبہ تو کر لیے لیکن وہاں تو جتنے جانے تھے اس کا کیا, یہ ادب جانے میں شمار ہو جاتا ہے. اپنی طاقت کے ساتھ اپنے خوشوں کا اپنے آپ کو لگا رہے گا, اور یہ مارکی کا چار جواب کر کے شکر بھی کریں گے. رہے گا ان شاء اللہ ہماری مرتبہ نے یہ کہا کہ آج یہ اجتماع نکاح کے لیے نہیں ہوتا ہے, نکاح کو اجتماع کے عمل بدلی ہو کے وہ بھی سہر ہو جاتی ہے نکاح کے ساتھ, باقی ہمارا اجتماع کو آئے نہ کر دور تک چلے گا, دور کی نماز دو بجے ہوگی مجلس ہوگی, اس کے بعد دو دن کے بعد اجتماع پورا ہوگا, تو آنے والا پورا مطلب ان شاء اللہ والے نشا کر رہے ہم پورے اجتماع کی ہر مجلس کا اجتماع کے ساتھ صحیح کر کے اور تھوڑا سا کنجیلا کرنا آپ کو نشا دیں گے. اللہ سب کو ہماری پہنچ سکتے